imani yangu ni kwamba umeshinda salama. Salimini mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha hii, katika lugha ya Kiswahili. Kumradhi kwa dakika hizi ambazo zimetuponyoka. Tukianza na muhtasari wa habari zenyewe ni kwamba watu 9 wapoteza maisha katika basi dogo wilayani Rutegama jioni ya Jumatatu hii. Basi hilo lilikuwa na abiria 20, wengine wapewa huduma za kitabibu hapa jijini Bujumbura. Na wanasiasa nchini Burundi hawana tabia ya kuweka wazi sera za vyama vyao, mtazamo wake mtaalamu masuala ya kisiasa. Na tume huru ya kitaifa na husika na kuanda chaguzi seni inasema kwamba inasubiri kupasishwa kwa sheria inayohusu chaguzi ili iweze kutoa kalenda ya harakati za chaguzi. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moize Misago, mitambo yaongozwa na Eli Kadogo. Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika kurasa wa siasa ni kwamba tume huru ya kitaifa inahusika na kuandaa chaguzi seni inasema kuwa inaendesha kazi zake japo kuna wale ambao wahisi kuwa imekaa toka wanamemba wake kula kiapo mwishoni mwa mwezi Agosti mwaka jana wa 2018. Amefahamisha hayo hii Jumanne Pierre Claver Kadise, mwenyekiti wa tume hiyo, katika warsha ya kupeana fikra na wadau wa siasa kuhusu kudumisha demokrasia nchini Burundi. Mwenyekiti wa tume hiyo anasema kuwa pindi patatangazwa sheria inayohusu chaguzi, tume seni itafika inaweka wazi kalenda ya harakati za chaguzi. Daima na ukurasa wa siasa ni kwamba viongozi wa vyama vya kisiasa nchini Burundi hawana tabia ya kuweka wazi sera za vyama vyao. Mtazamo wake Denis Banshimiyubusa, mtaalamu wa masuala ya kisiasa na uchaguzi. Kwa mujibu wake, harakati za kuweka wazi sera za vyama ni tofauti na harakati za kampeni. Vyama vya kisiasa lazima kutoa sera zake kabla ya kusajiliwa katika Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo inahusu vyama vya kisiasa kuendesha harakati zake, amezidi kueleza mtaalamu huyo. Nacho chama Sahwanya Frodebu kinasema kuwa kinajipanga kutekeleza sera za chama hicho za nukta 48 za chama hicho toka mwaka 1993. Amefahamisha hayo msemaji wa chama hicho Phineas Nigaba. Anasema kuwa miongoni mwa sera hizo za chama cha hayati Melchior Ndadaye kuna kuboresha ushirikiano wa Burundi na mataifa mengine pamoja na kupiga vita ukosefu wa ajira. Phineas Nigaba anaeleza kuwa kuboresha harakati za vyama pamoja na mashirika ya kisiasa, mashirika ya kiraia lazima yarekebishwe. Na katika kurasa wa kijamii ni kwamba watu 9 wapoteza maisha kutokana na ajali iliyotokea jioni ya Jumatatu hii wilayani Rutegama huko mkoani Muramvya. Duru za habari kutoka eneo la tukio zinaarifu kuwa basi dogo lenye abiria wapatao 20 la shirika la usafiri Air Punctual lilokuwa likitokea wilayani Mutaho lilifanya ajali kwa kugongana na lori. Abiria watatu walifariki papo hapo, wengine waliojeruhiwa walipelekwa kwenye hospitali kuu ya mkoa huo, ambapo watu wanne walifariki walipokuwa kipewa huduma. Wengine wawili walifariki usiku kwa mkia Jumanne hii, zimezidi kueleza duru hizo za habari. Abiria wengine wanane wapewa matibabu katika hospitali tofauti za jijini Bujumbura. Na kitita cha pesa takriban milioni 800 sarafu za Burundi ndizo zilikusanywa na Wizara ya Usalama kutoka kwenye faini iliyokatwa madereva ambao hawaheshimu sheria ya barabarani. Hayo yamefahamishwa na msemaji wa wizara, yamefahamishwa na msaidizi wa waziri wa usalama alipokuwa akiweka wazi yale wizara hiyo ilitekeleza mnamo miezi 6 ya awamu ya kwanza mwaka wa 2018-2019. Kamishna Serge Nakavura aeleza kuwa ajali za barabarani zilipungua mwaka 2018 hadi kwenye idadi ya 1000, na watu wapatao 108 ndio walipoteza maisha katika ajali hizo. Andelea na kusema kuwa ajali za barabarani zinapungua siku hizi. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na jeshi la polisi limeonesha asubuhi ya Jumanne hii watu wawili ambao wanatumiwa wizi wakitumia utapeli. Pierre Nkurikiye, msemaji wa wizara ya usalama, anasema kuwa watapeli hao wanatumia mitandao ya kijamii kwa kupora mali ya wananchi. Anasema kusikitishwa na kuona hadi sasa kuna wananchi ambao bado wanaporwa kwa njia aina hiyo. Anasema kuwa watapeli hao, watapeli wengine bado wanasakwa na polisi ili wafikishwe mbele ya mahakama. Na minunguniko ni tele kwa wafanyakazi wapatao 72 wa shirika la kuuza tiketi za ndege Otop Agence ambao miezi 7 imepita bila kupewa mishahara yao. Wafanyakazi hao wanasema kuwa waliwasilisha malalamiko yao kwa viongozi wao kwa viongozi wa kampuni hiyo bila mafanikio. Huyu hapa ni mmoja kati ya wafanyakazi hao. Sisi tunamaliza miezi 7 bila kupata ambayo ni salary yetu. Na sasa hivi tunaendelea kufanya kazi. Viongozi wa shirika hawajatupatia jibu kwa sababu tuliwaandikia barua 4. Kwa hizo barua 4 zote hakuna barua hata moja iliyojibiwa. Tunaendelea kusubiri na hatujui tatizo ni gani. Mko kiwango cha watu wangapi? Tuko 72. Munaendelea munatumika mukiuliza wa shefu wenu wanasema kama ni joni nao mtapokea? E, kazi tunaendelea, wale ambao wananua bie tunawapatia, na wengine ambao wanaomba vitu kuhusu visa na service mbalimbali tunaendelea kuwapokea, lakini wenye mitaji hawajatupatia jibu kuhusu tatizo lililosababisha msimamo wa salary zetu. Tuna viongozi wawili. Kiongozi mmoja walimshauri kwamba tunaweza kuandika barua tukiomba wenye mitaji kutupatia baadhi ya miezi. Lakini tuliandika barua na sasa hivi hatujapata jibu kuhusu hiyo barua tuliyoandikia wenye mitaji. Mfanyakazi huyo amekuwa akihojiwa na mwenzetu Mirei Naomi Nitegeka. Na kwa upande wake Jean Marie Nyongabo, mmoja kati ya viongozi wa kampuni hiyo, anasema kuwa tatizo hilo lilikuwa kwenye wajasiriamali wa kampuni yenyewe. Anatuliza nyua wafanyakazi hao akieleza kuwa watapewa mishahara yao mwishoni mwa mwezi Machi. Na katika ukurasa wa afya ni kwamba kutoa mafunzo ya uzazi bora kwa wasichana wenye umri ulio kati ya miaka 10 na 24 ni mojawapo mwa yale yatatekelezwa katika mradi Menyumenyeshe kwa vijana katika kujilinda, kujamiana mapema. Na hayo yamefahamishwa Jumanne hii na kiongozi wa mradi huo jijini Bujumbura. Gordien Iradukunda anatolea wito wasichana ambao wananufaika na mafunzo hayo kuyazagaza kwa wengine. Hivi punde tu ukurasa wa kimataifa. Habari za kimataifa. Na hatimaye uchunguzi umeanza ili kujua sababu za ajali ya ndege ya shirika la ndege la Ethiopian Airlines iliyotokea Jumapili tarehe 10 Machi karibu na mji wa Addis Ababa nchini Ethiopia. Ajali imewaua watu 177 kutoka mataifa 35 tofauti. Wachunguzi kutoka Ethiopia na Marekani wanatarajia kutoa mwanga kuhusu ajali hiyo. Visanduku vyeusi viwili vinavyo rekodi mawasiliano ndani ya ndege vimepatikana kwenye mabaki ya ndege hiyo leo hii Jumatatu, wakati safari za ndege aina ya Boeing 737 Max zimesitishwa nchini Ethiopia, Indonesia na China. Hata hivyo, visanduku hivyo havijafanyiwa uchunguzi mpaka sasa. Haijajulikana iwapo ndege hiyo ya shirika la ndege la Ethiopian Airlines ilianguka kutokana na kosa la kibinadamu, sababu kutoka nje au tatizo la kiufundi. Lakini wengi wameanza kutilia mashaka ndege yenyewe na kuanza kujiuliza maswali mengi kuhusu safari za ndege aina ya Boeing 737 Max 8 kama inavyochapisha Radio France RFI. Ama kufuatia tangazo la rais wa Algeria Abdelaziz Bouteflika la kutowania muhula mpya wa uongozi katika uchaguzi wa urais ujao na kuahirishwa kwa uchaguzi wa Aprili 18, waziri mkuu Ahmed Ouyahia amejiuzulu. Nafasi yake imechukuliwa na Nurdin Bedoui, waziri wa zamani wa mambo ya ndani ambaye atahusika na kuandaa serikali mpya, na Ramtane Lamamra, waziri wa zamani wa mambo ya nje ambaye ameteuliwa kuwa naibu waziri mkuu. Uchaguzi wa uraisi utafanyika baada ya mkutano wa kitaifa Ramam Talamamra amesema na kuahidi kuwa uchaguzi huru utafanyika kabla ya mwisho wa mwaka wa 2019. Ama kwenye anwani ya redio ya Uingereza BBC inaandika kuwa Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amefanya ziara siku moja nchini Rwanda ambako amekuwa na mazungumzo ya faragha na mwenzi wake Paul Kagame. Lengo la ziara hiyo halikuweza kufahamika. Rais Kenyatta pia amekutana na mwenzi wake wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni alipokuwa njiani kurejea nyumbani kutoka Rwanda. Ziara Rais Kenyatta inakuja wakati kukiwa na mvutano kati ya Rwanda na Uganda unaonekana kuzidi kuendelea. Rwanda inailaumu Uganda kwa kuunda njama dhidi yake huku Uganda nayo ikipinga vikali madai hayo. Rais Kenyatta alisema ziara yake ni ya kuimarisha uhusiano, lakini wadadisi wa siasa wanasema kuwa juhudi za chini kwa chini za upatanishi au kutafuta suluhu ya jinsi ya kutatua mgogoro baina ya Rwanda na Uganda. Mzozo kati ya mataifa hayo mawili ulifanya Rwanda kufunga mpaka wake na Uganda ulio na shughuli nyingi. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 11 dakika 8, sina budi kutamatisha taarifa hii na kushukuru ambao umetegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nikimshukuru pia fundi mitambo Elika Dogo, mimi ni Moze Misago na kutakia jioni njema nikikuageni kwa herini.